8 w cenie 4. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. W Polskę ruszyły mobilne punkty. Rząd rozpoczyna kolejną akcję dotyczącą szczepień przeciw COVID-19. Strażacy ochotnicy z 25-letnim stażem dostaną dodatki do emerytur. Francuska para prezydencka oddała hołd policjantce zamordowanej przez dżihadystę w komisariacie w Rambouillet. Rząd rozpoczyna akcję informacyjną dotyczącą szczepień przeciw COVID-19. Z parkingu przy Stadionie Narodowym w Warszawie wyruszyły mobilne punkty informacyjne i szczepieniowe. Będą zachęcały Polaków do przyjęcia preparatu zapobiegającego COVID-19. Chętni, którzy mają skierowania, będą mogli się od razu zaszczepić. Mobilne punkty informacyjne, w których będzie można się też zaszczepić, pojawią się jak na razie w miastach wojewódzkich. Po majówce zostaną skierowane do powiatów, w których punktów szczepień jest najmniej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd chce zwiększyć liczbę kanałów dotarcia do obywateli. W miastach wojewódzkich będą namioty, będą kontenery, będą ciężarówki, takie jak te, które Państwo tutaj widzicie, które w mobilny sposób będą starały się dostarczyć szczepionki. W mobilnych punktach będą mogli się zaszczepić Polacy powyżej 36 roku życia. Tak wynika z kalendarza szczepień, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Będzie można tam przyjść ze spaceru, bez umówienia się. Wystarczy, że się spełnia jeden warunek, ma się wystawione e-skierowania. W tych punktach Polacy będą szczepieni jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pomoc finansowa dla warszawskiego hospicjum dla dzieci od Polskiej Fundacji Narodowej w ramach walki z COVID-19. Placówka prowadzi paliatywną opiekę domową nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi dziećmi. Za pieniądze przekazane przez Polską Fundację kupimy asystory kaszlu, które są niezbędne w codziennej fizjoterapii oddechowej, mówi prezes hospicjum Artur Januszaniec. Jest to bardzo specjalistyczny sprzęt, a chcę podkreślić, że rodzice nigdy nie wezmą dziecka do domu, jeżeli nie będą mieli zapewnionej opieki na odpowiednim standardzie. Żeby ten standard zapewnić, musimy dysponować naprawdę najlepszym możliwym sprzętem do opieki. Istotą chociażby jakości tego sprzętu jest to, że nie dysponują nim placówki szpitalniane. Do tej pory Polska Fundacja Narodowa przekazała darowizny na zakup sprzętu diagnostycznego, karetek, środków antyseptycznych dla szpitali, domów pomocy społecznej i hospicjów. W resorcie spraw wewnętrznych i administracji przygotowano projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Jak mówi minister Mariusz Kamiński, najważniejszym punktem projektu jest wprowadzenie dodatku emerytalnego dla członków OSP. Dla tych druhów i druhien, którzy przez 25 lat brali udział bezpośrednio w akcjach gaśniczych. Chcemy ich uhonorować w ten sposób i taki stały dodatek do emerytury ta ustawa przewiduje. Dodatek emerytalny wyniesie 1/14 najniższego wynagrodzenia. Francuska para prezydencka oddała hołd policjantce zamordowanej w ubiegłym tygodniu przez dżihadystę w komisariacie w Rambouillet. Francuskie władze ogłosiły, że policjantka zostanie pośmiertnie odznaczona Krzyżem Legii Honorowej. Emmanuel i Brigitte Macron wzięli udział we mszy pogrzebowej w kościele w miejscowości Saint-Léger-en-Yvelines, gdzie mieszkała Stéphanie Monfermé. Oprócz pary prezydenckiej we mszy świętej uczestniczyła wyłącznie rodzina ofiary. Następnie Emmanuel Macron złożył wieniec na grobie policjantki. Wcześniej przed kościołem w Saint-Léger-en-Yvelines kwiaty złożyli mieszkańcy miejscowości. Wielu z nich znało Stéphanie Monfermé, która pracowała na pobliskim komisariacie od 28 lat. Kancelaria premiera ogłosiła, że policjantka zostanie odznaczona pośmiertnie Krzyżem Legii Honorowej podczas jutrzejszej ceremonii narodowego hołdu, która odbędzie się w Rambouillet. W uroczystości wezmą udział parlamentarzyści, przedstawiciele wspólnot wyznaniowych oraz szef francuskiego rządu Jean Castex. Podobne ceremonie zorganizowano pół roku temu po ataku terrorystycznym w kościele w Nicei i zabójstwie nauczyciela Samuela Patiego. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Zaatakowane zostały wszystkie konta prezes zarządu Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej w mediach społecznościowych. Polskie Radio informuje, że wpisy, które dziś się pojawiły, nie są autorstwa prezes Kamińskiej. Podkreślono również, że zostały już wdrożone odpowiednie procedury wyjaśniające i działania przewidziane przepisami prawa w tym zakresie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport i Robert Grzędowski. Grała dziś reprezentacja Polski w piłce ręcznej i tradycyjnie emocji nie brakowało. Biało-czerwoni wygrali ze Słowenią w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Jak to mówią, na luzie, jedną. Wynik to 27-26 po golu rzuconym przez Michała Daszka dosłownie w ostatniej sekundzie spotkania. Na rozegranie akcji nasi mieli wtedy niecałe 5 sekund. Najważniejsze, że się udało, bo dzięki wygranej pozostajemy w grze o awans na Mistrzostwa Europy, a były reprezentant Polski Michał Matysik chwali Polaków za poświęcenie do samego końca. Cudowny moment, kiedy emocje kończą się zwycięstwem biało-czerwonych i za to wielkie brawa dla naprawdę dla całej drużyny. Potrzebowaliśmy naprawdę takiego zwycięstwa, które da niesamowitą wiarę i takiego przysłowiowego kopa przed kolejnymi meczami biało-czerwonych. Ten najbliższy, niezwykle ważny to ostatnie spotkanie eliminacji z Holandią w niedzielę. Takiej walki do ostatnich sekund nie było dziś w drugim meczu finału koszykarskiej Energa Basket Ligi. Arget Stal Ostrów Wielkopolski wygrała z Enea za Stalem Zielona Góra 87-71. W rywalizacji do 4 wygranych spotkań jest remis 1-1. Walka o mistrzowski tytuł także w piłkarskiej lidze w Hiszpanii. Wyścig niezwykle wyrównany, a biorą w nim udział aż 4 zespoły, w tym FC Barcelona, która dziś niespodziewanie przegrała z Granadą 1-2 i straciła bardzo ważne punkty. Mogła objąć prowadzenie w tabeli, ale pozostała na trzecim miejscu. Do tego czerwoną kartkę dostał trener Barsy Ronald Koeman. Nerwy w La Liga, ale trudno się dziwić. W tabeli 4 pierwsze zespoły mieszczą się w 3 punktach. A w piłkarskiej Lidze Europy przed chwilą zakończyły się pierwsze mecze półfinałowe. Działo się sporo. Villarreal ograł Arsenal Londyn 2-1, a Manchester United zdeklasował AS Rome, zwłaszcza w drugiej części meczu, i wygrał aż 6-2. Rewanże za tydzień. Jutro w wielu regionach będzie pogodnie, tylko na północy i w Wielkopolsce mogą pojawić się opady deszczu. Termometry pokażą od 10 stopni na Pomorzu do 18 na Podkarpaciu. W nocy pochmurno, miejscami deszcz, a na południu burze, na wschodzie i północy mgły i od 2 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak udana majówka, to z Lidl Plusem. Tylko w ten piątek, tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Tak, wszystkie piwa w butelce, również kraftowe, 8 w cenie 4. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór. Porywam dziś Państwa do świata jazzu i filmu. Dzisiejsza nocna i harmonijna audycja mocno nasączona będzie polską muzyką. Moją inspiracją na ten wieczór stał się Krzysztof Komeda. Thank you. genialna muzyka filmowa i klasyka polskiego filmu. Kto nie widział filmu Romana Polańskiego Nóż w wodzie, to warto by obejrzał choćby dzisiejszej nocy. Ale powróćmy do muzyki. Muzyki napisanej przez mistrza kompozycji i pianisty Krzysztofa Komedy. Gdyby żył, gdyby nie wydarzyła się ta cała tragedia, ten nieszczęśliwy upadek, to dwa dni temu Krzysztof Komeda obchodziłby swoje 90. urodziny. Wielu artystów podejmuje się nowych wykonań utworów napisanych przez Krzysztofa Komedę. Stały się one swoistym kanonem i to nie tylko dla muzyków jazzowych. W oryginale piosenkę, którą zaraz usłyszymy, śpiewała Kalina Jędrusik. Dla nas zaśpiewa Anna Serafińska. Oczywiście ten piękny, uroczy tekst napisała niezastąpiona Agnieszka Osiecka. Thank you.

Czas na kolejny utwór napisany przez Krzysztofa Komedę do filmu Prawo i pięść, w którym to jedną z głównych ról grał mój ukochany aktor Gustaw Holubek. Utwór, o którym myślę, oczywiście Państwo wiecie i zapewne doskonale znacie, Nim wstanie dzień. W oryginale znakomicie zaśpiewany przez Edmunda Fettinga. Oczywiście słowa do tego utworu napisała Agnieszka Osiecka. Ja jednak chciałabym przedstawić bardziej współczesną wersję tego utworu. Jest to też dowód na to, jak bardzo inspirujący jest Krzysztof Komeda. Przed nami Katarzyna Nosowska. Świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie nie powiecie Państwo na małą dawkę swingu, świetnie grający big band i jeden z tych głosów, który jest tak charakterystyczny, że wraz z pierwszą zaśpiewaną frazą wiemy, do kogo należy. must take the A train to go to Sugar Hill without in Harlem. If you miss the A train, you find you miss the quickest way to Harlem. Hurry, get on, now it's coming. Listen to those rails a-throbbing. All aboard the A-train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. Harlem. Next stop is Harlem. Take the A train. Get aboard. Ooh. Take the A train. Fill me. Stanisław Sojka i Big Band Rogera Berga. Dzisiejszą noc harmonię mocno zdominowały zodiakalne byki, bowiem 3 dni temu swoje 62. urodziny obchodził Stanisław Sojka. I z tego miejsca przesyłam serdeczności. Zatem jeszcze jedna propozycja w wykonaniu tych artystów. As I walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello. I guess I'm just lucky so and so. So neighborly, they sing wherever I go. I guess I'm just a lucky soul and so. If you should ask me the amount in my bank account, I'd have to confess that I'm sleeping. But that don't worry me. Confidentially, I've got a dream that's a-pippin'. When the day is through, each night I hurry to a home we'll always unknown. I guess I am just lucky so and so. If you should ask me the amount in my bank account, I'd have to confess that I'm sleeping. But that don't worry me. Confidentially, I've got a dream that's a night I hurry to a home where love waits. No, I guess I am just a lucky so-and-so. Nie wiem jak państwo, ale ja delektuję się big bandowym brzmieniem. A dziś przypada rocznica urodzin mistrza big bandowego świata, znakomitego pianisty, bandlidera, kompozytora i aranżera, Duke'a Ellingtona. Nam nie pozostaje nic innego, jak w pełni oddać się jego muzyce. Mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand so I may keep this memory of our caravan. Charms of you beside me here beneath the blue. My dream of love is coming true within our desert caravan. Night, night, night, night, and stars above that shine so bright. The mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulders as we creep across the sand so I may keep this memory of our caravan. Leniwa, pustynna karawana i cudowny głos Ellie. Czegóż chcieć więcej?

do Zamościa. Na wypadek, gdyby nam nie wyszedł ślub, twoje zwrotki mi o szczęściu zaśpiewają. No a teraz, choć przez chwilkę, ty tak mnie lub, jak w piosence będziesz lubił mnie kochając. Lub mnie, lub mnie, lub mnie, lub. Na wypadek, gdyby nam nie wyszedł ślub, lub mnie, lub mnie, lub. Na wypadek, gdyby nam nie wyszedł ślub. Często powracam do nagrań Lory Szafran i Bogdana Hołowni. W ich muzyce zawarte jest ciepło i autentyczna czułość, której tak często brak w dzisiejszym świecie. Powróćmy jednak do Krzysztofa Komedy i jego najbardziej rozpoznawalnego tematu muzycznego, który wykorzystywany jest przez wielu muzyków. Oczywiście mam na myśli kołysankę Rosemary, która napisana została do filmu Romana Polańskiego Dziecko Rosemary. Słowa stworzył Wojciech Młynarski, a dla nas zaśpiewa Anna Maria Jopek. Zaśnij maleństwo, jak spać się godzi dziecinie. Świat to przekleństwo, wygrywa zły, dobry ginie. Dranie patrzą okiem złym, diabeł dzieci huśta im. W krąg się wznosi dym pochlebstwa, kłamstwa. Zaśnij maleństwo, idź za aniołami w zawody. Świat to szaleństwo i to bez żadnej metody. Śpiewam ci kołysankę Rosemary. Może szczęściem błyśnie, co się dzisiaj czarno śni. dobro trzech groszy nie warte. Lecz choć smutno śpiewam ci kochankę rozmary, może szczęściem błysie, co się dzisiaj czarno śni. Świat ci cały powtórzy, nie ma takiej burzy, która nie minie. By jednak nam na zbyt czarno się nie śniło, pożegnam się z Państwem muzyką Krzysztofa Komedy z albumu Astigmatic. Album ten uważany jest przez krytyków, recenzentów, słuchaczy za największe dokonanie muzyczne Komedy. Dziękuję za dzisiejszy wieczór. Dobranoc. Julia Sawicka-Kotomska.